perioada Eurovisionului, câți v-ați uitat la vreo semifinală? Wow, toți din partea asta, voi toți împotriva Eurovision, aici ați pro-Eurovision. Și Ștefan s-a uitat, Ștefi. Nu știu, am văzut numai prima semifinală, am fost la Cluj, am predicat ieri la Cluj, am fost cu Boboc, Boboc a cântat. Și eu am predicat, a fost fain. El a crezut că predic lung și când a urmat el să, nu e aici el, dar vă spun eu, când a urmat să cânte el, el era la baie. Îmi trebuie să mă duc eu după el. Hai, Boboc, repede, că te așteaptă. A fost oricum foarte tare în momentul, tot stătea, Boboc era la baie. Dar vine, el e la Albine, acum el trebuie să scoată mierea. Dar am avut un timp fain, a fost și Mona cu noi. Dar Eurovision, mâine e finala și vom vedea dacă câștigă bătrânele alea din Rusia. Deci, nu știu dacă, deci mă supăr rău. Deci dacă alea merită să fie la Eurovision, ești dintr-un alt film, asta pot să spun. Ești complet. Cei care nu v-ați uitat, trebuie să vă uitați. Deci când bătrânele alea cântă, nu știu cum, dans, nu știu, ne invită la dans bătrânele alea, e incredibil. Oricum, le place la ruși și eu când am văzut că au fost votate să meargă în finală, am zis că e un complot aici la Eurovision. Nu știu complotul, dar e un complot, atât pot să vă zic. Totodată, săptămâna asta am început să bem suc de soc. Florin și Alina ne-au băgat pe felie cu soc. Eu am mers să culeg soc. Când am văzut de greu e, mai bine îl cumpăr, e sus. Adică e destul de sus, puteți să-mi iau scară, până fac rost de scară. Și am înțeles că nu e așa scump și uite că am reușit. Prima dată a ieșit super, a ieșit chiar așa lichid, cum ar trebui să iasă. Ador, a ieșit așa, parcă e un sos, parcă e un sos ceva gelatinos. Nu știu câți beți așa suc de soc, vedem. Când ne-a zis lui Boboc, el a început să râdă, a zis, dar acum avem Pepsi și cola, da. A zis, știu, dar e ceva natural acolo în florile alea. Dar vă spun a doua oară, cât ați prins vreodată și ați făcut soc și a ieșit așa gelatinos, ca uleiul? Aveți? La câțiva. Știi motivul, Bibi? De ce a ieșit așa? Nici nu-mi dă seama. Prima dată a ieșit chiar super, ori a fost îmbătrânit de la o zi la alta florile alea. Și când am băut, era grețos, deci nu mai era ceva așa lichid, parcă bei supă, știi? Deci foarte interesant. Făgat, foarte interesant. Oricum, dacă vrei, Adi, îți aduc suc de ăsta așa... gelatinos. Nu era fain să dau la fiecare. Ce, Alina? Am făcut concentrat. Probabil că e concentrat. Eu nu știu, dar e grav. E grav. Lumon al bea. Cum poți să-l bei? Abia, și eu am gât mare, dar abia alunecă, știi? Parcă, mă, greu. Cu pâine. Îl ung pe pâine, știi? Credibil. Grav, e grav. Oricum, vreau, cei care sunteți la grupe, vreau să fiți prezenți, duminică o să vă prezentăm un nou concept, Group Link, și trebuie să fiți prezenți ca să vedeți, e ceva fain, entuziasmant, ceva nou, ceva fresh la grupele de studiu, așa că să fiți prezenți. Dacă, altfel o să fiți așa, nu o să știți despre ce se întâmplă, unde mă duc, ce fac. Bine, dragilor, deci vă uitați la Eurovision, mâine semifinal, final la ce oră e? La 9. Eu încă nu am trecut de la 10, nu e la 10, la 10 ne culcăm. Eu încă n-am trecut de Champions League, deci încă eu sunt marcat de finala care a avut loc. Deci, nu știu, poate am mai vorbit de a trecută, dar a câștigat Chelsea la penalti. Și vă spun, m-am tot gândit la ideea asta, deci m-am gândit că atunci nemții niciodată nu pierd la penalti. Nu știu dacă ați văzut voi. Deci nemții când vine, ei au mai avut FC Bayern Munich, au mai avut 4 semifinale sau finale care le-au adjudecat la penalti, nici una nu l-au pierdut. Deci nemții sunt așa, ei nu sunt așa emotiv. Noi românii, ăștia latini, ne emoționăm, vedem mingea, ei sunt așa, măi, nu interesează, minge, gol, știi? Și când m-am gândit, când germanii pierd la penalti, îi vine sfârșitul lumii. Deci deja e un semn că se apropie sfârșitul. Boboc, tot cu 2012 era în mașină. Măi, nu știu, deci după anul ăsta, nu știu, dar mai trăiesc sau ce se întâmplă. Dar oricum, când germanii pierd la penalti, îi vine sfârșitul. Deci e aproape. Pocăiți-vă că vine împărăția Domnului. Dar bun, haideți să ne apropiem de, de Cuvântul lui Dumnezeu în această. N-ați venit să auziți despre soc, ați venit ca Dumnezeu să vă vorbească, amin? Și Dumnezeu poate, prin cuvintele pe care mi le dă, să-ți vorbească ție în situația ta. Exact, El știe prin ce treci și El îți poate vorbi exact ție, profetic, așa că primește în Duhul tău ce Dumnezeu vrea să-ți vorbească astăzi prin cuvânt. Aș vrea să deschideți, vom citi din trei locuri din Scriptură, dar puțin vom citi din fiecare, așa că nu vă speriați. Proverbe 28, cum e 8 fără 5? Atâtea ceasul, ați spus mai înainte ceasul, să ajungem mai repede. 8 fără 5. Ama, la 8 fără 5 îmi dai microfon, unde ești, Ama? Cam târziu, oamenii vor să termin la 8 jumate. Cum credeți voi că e posibil? Trebuie să-mi dați mai repede microfonul. Proverbe 28 cu versetul 13. Avem o lecție pentru voi. Mona a încercat să... Mona a căzut de pe scaun. Asta e adevărul, de-aia nu e aici prezent astăzi. Și îmi mulțumesc pentru rugăciunile voastre. S-a urcat pe scaunul meu de birou. Nu știu, că ăla care se înclină și nu-i stabil șezutul, ci o alunecat de sub ea. Și... Domnul a păzit-o, putea să lovească rău, dar... nu vă urcați pe scaunul de birou. Eu am mai picat de, și am putea să-i zic, trebuia să-i zic, mă, nu te urca pe scaunul ăsta, eu am mai picat de pe el, dar eu am mai multă grăsime și s-o atenuat. Nu s-a văzut vânețeala, știi? A fost așa că are unele beneficii, vezi? Nu tot timpul sunt benefice, dar uneori așa. Eu, adevărul următor, hai să vă spun ceva. Deci eu am fost așa mai plinuț. Oh, nu știu, de prin clasa a 5 am plăcut așa mai mult șnițelele, știți voi. Dar în clasa a 8-a am slăbit, dar am slăbit rău. Deci minte că mi-am luat pantalonii, sincer vă spun, am luat pantalonii vechi și până aici așa erau. Nu venea mie să cred cât am slăbit. Și când ești tânăr, slăbești mai repede. În 2 luni, frate, n-am mâncat seara, n-am mâncat pâine, am alergat 3 pe săptămână și s-a dus burta, știi? Se minte, după ce am slăbit, mă puneam pe scaune, știi? Scaune așa care nu sunt așa tapețate. Ua, ce mă dorea oasele. Eu tot timpul aveam un fund mai moale, știi? Bă, mă durea oasele, mă, deja. Când ești mai plinuț, nu le simți oasele. Bun, hai să trecem la lucruri importante. Proverbe 28. Stai. E proaspătă apa, nu, Clau? Deci, e proaspătă, nu? Alina, era fain să aduce un soc. Ce fain era acum să bea un soc. E nu de asta gelatinos, de asta adevărat. Nască vinerea viitoare, poate joia, că joi ținem data viitoare. Parachute Band. Abia aștept să văd pe Parachute Band. E trupă de laudă și închinare. Ne închinăm împreună cu alți creștini din oraș. Iată, o chestie faină să ne unim împreună. Eu zic că 20 de lei merită ca să mergi și să ajuți, să susții lucrarea aceasta, scosturi să-i aduci pe tipii ăștia aici și să închiriezi sunetul ăla. Au un sunet fain, Dani, ce să-ți placă sunetul. O să stai lângă el, o să simți. Proverbe 28 cu 13, cuvântul Domnului spune așa: cine își ascunde fără de legile, nu propășește, nu înaintează, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Cine le ascunde nu înaintează. Întoarceți la faptele apostolilor în Noul Testament, capitolul 19, fapte 19 cu versetul 18. Fapte 19 cu versetul 18. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Mai nou s-a întors la Domnul un iluzionist. Dacă mergeți pe grupul Tineret Salem, veți vedea acolo s-a postat de la emisiunea Un Show Păcătos, unde au mers la Un Show Păcătos să-l mărturisească pe Iisus. Bravo! Deci mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Bun, și mergem la ultimul pasaj din această seară, Iacov, capitolul 5. Cred că am fost și în Iacov data trecută. Revenim la Iacov, capitolul 5, versetul 16. Cuvântul Domnului spune așa, înainte de Petru, 1 Petru. Iacov, capitolul 5, versetul 16, spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Aș vrea în această seară să vă vorbesc despre un subiect care Domnul mi-a pus pe inimă, subiect care l-am intitulat neplăcut, dar necesar. Neplăcut, dar necesar. Haideți să ne rugăm și vom porni. Tată, îți mulțumesc pentru seara asta. Îți mulțumesc că ai păzit-o pe Mona să nu se lovească mai rău, să nu-și rupă ceva, Doamne. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești în control vieților noastre și Tu domnești. Îți mulțumesc, Tată, pentru fiecare tânăr care a luat o hotărâre în această seară să fie prezent aici. Și a crezut că e important să vină să asculte cuvântul Tău, să vină să se închine. Știu că decizia aceasta Tu vei binecuvânta și viața lui, Doamne, va fi mai bună pentru că a decis în această seară să fie aici. Mă rog ca Tu să ne vorbești. Doamne, nu vrem să fi venit doar să ne simțim bine unii cu alții, ci chiar am vrea să auzim un cuvânt din partea Ta, un cuvânt care pentru noi e important, pentru înaintarea noastră, pentru ceea ce Tu ai în plan cu noi. Și de aceea te rog ca Tu să ne vorbești în seara asta. Mă rog ca noi să avem inimi, Doamne, care să primească cuvântul Tău și nu numai să-L auzim, Doamne, ci să dorim să-L aducem, să-L împlinim în viețile noastre, să dorim să-L aplicăm, Doamne, să fie o aplicație personală mesajul din această seară. Numele lui Iisus îți mulțumesc. Vorbește Tu prin mine, Tată. Și Tine spun amin. Amin. Sunt multe lucruri în viață, dacă încă nu ți-ai dat seama, care sunt absolut necesare, nu poți fără ele, trebuie să le faci, dar sunt neplăcute. Nu e un lucru plăcut. Multe lucruri în viață. Multe lucruri în viață sunt absolut necesare. Fără ele nu poți înainta, nu poți funcționa normal. Dar ele în sine sunt neplăcute. Vă dau un exemplu. La început, când primul lucru care l-am descoperit că e absolut necesar și părinții îmi cereau să-l fac, era să duc gunoiul. Acum, eu locuiam la un bloc, și așa cum stau la el, dar acum s-a închis acolo, era o zonă de mergeam și aruncam gunoiul printr-un tub. Nu știu câți dintre voi ați avut asta. Câți a stat la un bloc de ăla, cu mai multe etaje și cu un tub? Bun, meream, ghenă, bun, mulțumesc, ghenă. Deci e un fel de tub și fiecare la nivelul lui aruncă în tubul ăla și merge în jos. Problema e că tot se mai strica tubul, tot rămânea de la vecini. Deci intram acolo, deci mi-era greață numai când mă apropiam de locul ăla unde meream. Era unii leneși care îl aruncau acolo lângă, deci era grav de tot. Deci nu-mi plăcea. Când spuneam, du-te cu gunoiul, mami, nu pot să mă rog acum. Orice altceva. Învăț un verset din Biblie. Învăț un psalm. Învăț o carte. Și era neplăcut, dar absolut necesar. Cum am fi putut ne rezista ca familie să stăm cu gunoiul în casă? Și înveți că, cu toate că e neplăcut, trebuie să-l aduni și să-l duci, frate. Și la început, sincer să fim, noi nu avem așa multe pungi. Nu știu dacă voi mai de mult, direct într-o găleată. Ai, trebuia să speli găleata, frate. Grețos. Pentru că erau acolo resturi care erau de câteva zile oxidat. Groaznic. Deci groaznic. Un alt lucru neplăcut era când trebuia să arunc ceva, mâncare stricată la WC-ul. Nu știu câți dintre voi ați... Grețos, pentru că ai tot felul de idei când arunci. Pare ca și... Nu, deci... Nu, era neplăcut pentru mine, unul. Neplăcut. Doar un lucru neplăcut când mi se cerea să spăl WC-ul. Nu-i problema dacă îl spăl pe a meu personal, că știu că e a meu, dar când știu cum mai merg și alții, deci e mai grețos un pic. Neplăcut! Neplăcut, dar absolut necesar, că altfel am trăit într-un miros. Și vedeți, în viață sunt multe lucruri care nu sunt neapărat plăcute, dar sunt necesare. Dacă nu le faci, e nasol. Acum, de când avem un copil, un lucru care e fain să ai copil, te joci cu el, mai plânge el, dar te joci, e fain, dar există ceva care el face și e chiar neplăcut. Astăzi a făcut un big pupu, ne-am uitat eu cu Mona la el, ce-i cu caca asta? Nu intru în detalii, dar da, pot să vă spun, mă întrebam cum a ieșit din el așa ceva. Sper că copilul meu e sănătos. Asta pot să spun. Neplăcut, total neplăcut. Și ce se întâmplă, avem un coș, e un coș care în cameră cu noi, nu vă vine să credeți, e în cameră cu noi și tot cacă ăla se adună în camera noastră. E un coș care închide ermetic situația de acolo dinăuntru coșului. Acea atmosferă caldă, să zic așa. Și tot la câteva zile Ted trebuie să... Deci am o înțelegere cu Mona. Și asta e înțelegerea cu Mona. Mona, vă spun un secret. Eu îl schimb când face treaba mică. Încă nu l-am schimbat când face treaba mare. Îs alături de Mona, dar ea îl curăță mai bine. Asta e adevărul. Eu sunt mai sensibil. Deci eu cred că aș... Dar am o înțelegere cu ea. Eu îi rezolv problema după ce îi pusă în gunoi. Și atunci, la câteva zile, că el umple repede, vă spun eu, coșul ăla. Și cu toate că e mare coșul, îl umple repede. Trebuie să iau și să-l închid. Și vine așa când strângi un pic spunga, există un aer care îți lovește așa și trebuie să fac așa și parcă toată camera. E fain. E total neplăcut, dar absolut necesar, pentru că dacă îmi ține toate problemele pe care el le face în cameră, noi n-am putea trăi acolo. Deci când ne-ar țupa afară, Teddy ne-ar țupa afară pe noi. Neplăcut, dar necesar. Absolut necesar. Și la mine business, abia aștept să cresc mai mult business-ul, să am angajați care să fac, sunt lucruri care neplăcute care trebuie să le fac, amestec de pământ. Cum să zic... Mi-ar place mai mult să stau și să vorbesc cu clienții și să fac marketing, marketingul firmei pe internet și așa mai departe, amestecul gunoiului. Și acum, la plante, voi o să vă obișnuiți, trebuie îngrășământ. Și cel mai bun îngrășământ e îngrășământul bio. Nu vă spun ce e îngrășământul ăla bio, dar e bun. Deci, îl amesteci cu pământ și așa mai departe și e minunat. E un lucru fain, care abia aștept să dau la angajații mei. Bun. Neplăcut la ora actuală, dar absolut necesar. Așa că și o să le zici și la angajați, că e neplăcut, dar eu te plătesc pe asta, frate. Neplăcut. Și sunt multe lucruri în viață pe care o să le vreți. Când ești tânăr, uneori te poți eschiva, nu vreau să fac, dar vei vedea că e absolut necesar. Unele lucruri sunt neplăcute, nu-ți place când le faci, dar știi că e necesar să le faci. Așa că un lucru care e neplăcut, dar necesar, este mărturisirea. Și e un lucru care nu ne place să facem. Cine vrea să meargă să spune, Silviu, hai să spun cum am păcătuit. Hai să spun cum se rămâne asta. Hai să spun păcatele mele. Nu ne place, nu e ceva, abia aștept. Hai să vezi ce am făcut eu săptămâna asta. Nu ne place. E un lucru neplăcut pe care, care absolut e necesar să-l facem. Și veți vedea că e necesar pentru... E necesar pentru vindecarea noastră. Când trupul tău e sănătos, el funcționează normal. Când trupul tău e bolnav, înseamnă că nu funcționează normal. M-ați înțeles? Când tu ai nevoie de vindecare, înseamnă că ceva nu funcționează normal. Nu numai în trupul tău, dar vorbesc de sufletul tău. Tu nu ești doar trup, tu ești trup, suflet și duh. Și când Biblia spune că ai nevoie de vindecare, înseamnă că ceva nu funcționează cum trebuie. Și dacă tot mergi bolnav, tu nu funcționezi cum ar trebui. Și în împărăția lui Dumnezeu sunt unii oameni care funcționează bolnavi. Pentru că nu-s vindecați. Poate au vindecare fizică, dar n-au vindecare emoțională, n-au vindecare sufletească. Și atunci oamenii aceștia nu funcționează cum ar trebui. La parametrile care ar trebui. Pentru că e bolnav. O persoană, de exemplu, care să zicem, care nu, e olog, nu poate umbla. E bolnav, e olog, nu poate umbla. E un slăbănog. Biblia zice slăbănog, nu poate umbla. Bun. Ăla nu funcționează la parametri normali. El ar vrea să joace fotbal. Dar nu poate. E slăbănog. Exact așa și noi. Vreau să vă vorbesc despre ceva care e absolut necesar pentru vindecarea ta. Pentru funcționarea ta normală a sufletului tău, care face sufletul tău, minte, emoții și sentimente, voință și a Duhului tău, toată ființa ta. Nu ești doar trup. Ești mai mult decât trup. Și așa că un lucru care Biblia ne vorbește că e absolut necesar pentru funcționarea noastră normală este acest lucru. Mărturisirea. Și Biblia nu vorbește, și vreau acest pasaj și ceea ce vorbim, nu vorbește unul, nu vorbește despre spovedanie, care voi sunteți obișnuiți, m-am dus și m-am spovedit, ori la Biserica Ortodoxă, ori la Biserica Catolică, nu vorbește în contextul acesta. Și nu vă gândiți la mărturisire în contextul spovedaniei. Eu m-am dus, m-am spovedit. Nu, nu în contextul ăsta e vorba. E vorba despre mărturisiți-vă unii altora păcate. Vorbește despre să, cine își ascunde păcatele, nu propășește, nu înaintezi. O, aș vrea să ajung departe cu Domnul. Nu-ți mărturisești păcatele, nu înaintezi. Ci nu capeți îndurare, ci regresezi, mergi tot în urmă. Și știți care e problema de ce noi nu ne mărturisim păcatele unii altora? Vă spun de ce. Noi credem că biserica este o părtășie de sfinți. Te gândești la, te uiți pe rândul tău, stai, sfântul numărul 1, sfântul numărul 2. Știi, eu ce caut aici? Eu sunt păcătos. Ce caut aici? Dar dacă noi am vedea biserica ca un spital pentru păcătoși, și imaginați-vă că toți suntem la spital, fiecare are ceva. Ce, piciorul, vă doare piciorul, tu mi-l visește un dinte, e cariat, tu ce ai? Dar nu mai aud așa bine. Mi-am pus urechea la difuzor, mi-a spart timpanul. Deci când vedem biserica ca un spital pentru păcătoși, un loc în care păcătoșii să vină, să nu te miri când vezi un păcătos în biserică. Aici e locul lui, mă, aici trebuie să vină, nu la bar, pentru că aici există speranță pentru el. Amin? Așa, când un păcătos vine la biserică, e un loc bun, pentru că aici există speranță. În Lotus nu există speranță pentru păcătos, mă, fraților. În Birt nu există speranță pentru păcătos, dar aici Duhul Sfânt te poate atinge. Așa că e un loc, biserica, tineretul Salem, e un loc, un spital pentru... Dacă ești un păcătos, bine ai venit. Aici e spital pentru păcătoși. Suntem sfinți prin credință, suntem sfinți de drept, dar de fapt noi încă mai avem. Noi șchiopătăm încă, noi suntem unii leganți la ochi, ne-am lovit la ochi, ne-am bătut cu fratele, cu Zora, suntem umflați. Avem probleme. Când înțelegi că nu e singurul care are probleme, parcă te simți un pic mai bine. Și diavolul, ce vrea diavolul să facă, și de-aia nu ne mărturisim unii păcatele, diavolul te minte. El spune, tu ești singurul. Vine la Alex și zice, auzi Alex, să zicem că se luptă Alex cu un păcat. Tu știi că nimeni din Salem se luptă cu păcatul ăsta. Tu ești chiar ciudat. Deci numai tu te lupți cu păcatul ăsta. Dar dacă voi ați ști, că diavolul știe că foarte mult se luptă cu un anumit păcat, dar el nu spune. Diavolul știe cu ce păcat te luptă. Nu crezi că știe? Știe. Știe slăbiciunile tale. Pentru că acolo în slăbiciunile tale vrea să te atace. El știe că te-a văzut. A văzut unde, știe unde te-a mai bătut pe teren. Și unde te-a bătut, acolo încearcă din nou. Pentru că acolo știe că unde o câștiga cu tine o bătălie, acolo știe că poate e vulnerabil. Și așa că în câteva lucruri vreau să vă zic despre mărturisire. Să înțelegem puterea mărturisirii. Ce se întâmplă când ne mărturisim unii altor păcatele și în ce context ar trebui să ne mărturisim. Așa că aș vrea să vedeți acest lucru care poate când vorbesc mărturisire se pare neplăcut. Dar absolut necesar. E ca și cum v-aș spune despre cum adun eu sacul cu pupul al lui Teddy. E neplăcut, dar absolut necesar ca noi ca familie să conviețuim în sănătate și într-o atmosferă de bucurie și un miros plăcut în casă. E absolut necesar. Mărturisirea. Mă, ce se întâmplă când noi mărturisim? Și sunt 5 lucruri care le notați astăzi, dacă vreți, dacă aveți chef să scrieți. 5 lucruri care se întâmplă când tu îți mărturisești păcatele unei alte persoane. 5 lucruri care se întâmplă. Primul lucru care se întâmplă este scap de mândrie. Când tu îți mărturisești păcatul, când tu vei, n-ai cum să mai fii mândru. Mergi la Anca Iuhas, Anca, ești în grupul ăla, mergi la Anca și auzi Anca, am înjurat pe maică-mea ieri, dar așa, rău. Nu mai poți să fii mândră cu Anca, pentru că există o smerenie care vine. Există un duh de smerenie care vine peste tine. Și dacă vrei să te lupți cu mândria, e un mod foarte fain să-ți mărturisești păcatele. O să începi să scapi de mândrie. Acum vreau să vă zic de ce e important și de ce Duhul Sfânt cred că aduce acest subiect. Să înțelegeți de ce care e timpul lui în tineretul nostru pentru acest subiect. Studiind trezirile care au avut loc, și când mă gândesc la treziri, vreau să înțelegeți, trezirile e când oamenii îs dornici și oamenii caută biserica, îl caută pe Dumnezeu și vin în biserică. Trezirile au loc când bisericile nu mai sunt goale. Trezirile în treziri, bisericile sunt pline. Există ceva ce se întâmplă. Și știți care sunt lucrurile care sunt un lucru care e absolut tot timpul întâlnit la marile treziri care au avut loc în trecut? Știți care sunt? Nu îi cântările faine sau cântările contemporane mai noi. Nu asta a provocat treziri. Ele au venit ca rezultat a trezirii, au izbucnit în cântări. Dar nu cântările au adus treziri. Ați crede poate că sigur un predicator, sigur a venit un predicator și predicile bune au adus trezire. Trebuie să vă spun că nu. Sunt foarte mulți predicatori care predică foarte bine și încă sunt biserici care nu sunt pline, biserici care sunt câteva rânduri pline, dar predicile dacă le-ai asculta la audio, dacă le-ai asculta, zici, uau, ce faină predică. Dar nu predicilor a adus, ci predicilor a venit ca rezultat a trezirii, dar nu el a adus trezire. Știți ce au adus? Și s-au uitat oamenii și au studiat. Știți ce au adus trezire în cazurile în care, în localitățile unde au avut loc trezire? Oamenii ori conștientizat, au avut o nouă conștientizare a păcatului din viața lor și l-au mărturisit altora. Și când oamenii s-au smerit, Duhul Sfânt a putut lucra. Asta s-a întâmplat. În fiecare trezire care a avut loc, când oamenii s-au smerit, Dumnezeu nu poate lucra cu oamenii mândri. Uite cine zi eu. Uite ce pot eu. Nu, Dumnezeu poate lucra cu oamenii se smeresc. Este un verset în Împărați. Dacă vă veți smeri și dacă veți căuta fața mea, atunci voi veni și vă voi vindeca țara. Așa că țineți minte. Deci, Duhul Sfânt m-a călăuzit să aduc acest mesaj pentru că mărturisirea păcatelor este o condiție, vedem, la marile treziri. Pentru că odată cu smerenia care o duce această mărturisire, scap de mândrie, Duhul Sfânt poate lucra. Duhul Sfânt chiar nu poate folosi o persoană mândră. Și nu va folosi. Pentru că știți cine s-a avut probleme cu mândria în cer? Diavolul. Diavolul a zis, dar de ce numai Dumnezeu să primească închinarea? Dar nu-s eu frumos? Nu merit și eu un pic de închinare? Un pic să-mi dea și mie. Și mândria. Și a fost rebeliune acolo. Bun, al doilea lucru care face mărturisirea, și puteți să-l notați, al doilea lucru este că ne ajută să biruim păcatul. Mărturisirea ne ajută să biruim păcatul. Și vă spun cum. Mărturisirea unei alte persoane aduce la lumină acel păcat care până acum era în întuneric. Îl aduce la lumină. Și în lumină păcatul, puterea păcatului poate fi ruptă. În lumină. Nu în întuneric, în lumină. Și mărturisindu-l, exemplu, dacă un tânăr se confruntă cu, să zicem, pornografie. Sau păcat imoral. Între el și o tânără sau orice păcat imoral. Și atunci, cât timp îl ascund, îl țin în întuneric. În întuneric, fiți atenți, păcatul crește. De ce? Pentru că cine e prințul întunericului? Diavolul e prințul întunericului. Și atunci, în împărăția lui și în întuneric, păcatul nu se micșorează. Păcatul crește. Și nu poți, deci ascultați-mă, în întuneric nu o să puteți birui păcatul. El trebuie adus la lumină. În lumină, și Iisus este lumină. Ai adus în lumină și în lumină păcatul poate fi zdrobit. Puterea lui poate fi ruptă. Dar mărturisirea aceasta e punctul de pornire. Aici începi. Nu-i destul doar să-l mărturisești. Sunt oameni care se obișnuiesc doar să mărturisească. Iar am căzut în pornografie. Iară. Și vine vinerea viitoare. Iară. Și după un an, iară. Pentru că, ascultați, mărturisirea e un punct de pornire. Dar un punct de pornire prevestește și o continuare. Fiți atenți ce se întâmplă. Vă știți că la un moment dat Saul devine gelos pe David și Saul încearcă să-l omoare. Deci, efectiv, Saul o să-l omoare pe David. Deci nu căuta să-i tragă o palmă. Nu căuta să-l tragă de urechi un pic. Nu. Deci dacă avea surița, îl omora. Deci dacă era în preajma lui, dacă îl prindea, asta era dorința lui Saul. Și David fuge de el. Și știți că se ascunde în peșteri și se ascunde. Și îl, ajunge odată în tabăra lui, cruță viața, David. A doua ori ajunge, și în 1 Samuel 26, să puteți vedea, când îl cruță viața David a doua oară. Și zice Saul, uai, a fost așa de nebun, uai, iartă-mă că am lucrat așa cu așa viclenie, te rog, iartă-mă. Dar s-a schimbat Saul? Nu, nu s-a schimbat. Așa că mărturisirea e un început. Eu am avut tineri care, de exemplu, au venit și au mărturisit păcatele lor. După aia am mers înapoi la ele. Pentru că da, trebuie să continui, să te lași de ele, Biblia spune. Cine mărturisește păcatele și se lasă de ele. Așa că da, după ce îl mărturisești, e un început bun. Dar nu-i ăsta gata. Nu trebuie să te lași de el. Amin? Așa că primul lucru e te scapă de mândrie. Al doilea lucru te ajută să birui păcatul. Dar e doar un punct de pornire. Trebuie după aia să te lași de el. Al treilea lucru care aș vrea să-l notați despre mărturisire este că în mărturisire există restaurare. Iacov 5:16 spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fiți vindecați. Pentru că în mărturisire există o restaurare. O restaurare a sănătății tale fizice, poate? O restaurare a sănătății tale mentale, sufletești? Există o restaurare. Foarte mulți oameni, după ce au mărturisit păcatul, sau au parcă o povară s-o lăsat. Pentru că păcatul apăsa. Și păcatul e destul de apăsător. Și nu ai pacea aia. Și în momentul în care îți restaurează înapoi bucuria, pacea, mărturisirea păcatelor. Vedeți? Un lucru neplăcut, că nu ne place, dar absolut necesar. Și cât timp noi ca și tineret nu vom învăța să-l aplicăm acest lucru, vom fi bolnavi. Vom trăi bolnavi. Și te vei întreba, de ce nu? Eu aș vrea să fiu altfel. Ești bolnav. Ai vrea să alergi maratonul, dar nu poți. Ești bolnav. Ești șchiop. N-ai nicio șansă. Trebuie mai întâi să te restaurezi. Și mărturisirea face asta. Aduce restaurare. Acolo unde era boală, îi aduce restaurare. Voi vă dați seama, Dumnezeu ne-a dat nouă unealtă care nu mulți o folosim. Îi credem ceva grețos. Mărturisesc păcatul. Ce? Spun lui Oti ce-am făcut de azi. Bună. Restaurare. Următorul lucru, 4. Și vedeți, ne apropiem de 5. Vă bucurați unii dintre voi. 4. Aduce reconciliere. Iisus spune următorul lucru. Când vii să-ți aduci darul tău la altar și știi că ai ceva cu Vlad, ai ceva cu videourile alea lui, ce tot postează pe grup tineret? Tot filmează el, se filmează în mașină, în portbagaj. Ce? Deci, și bine spune, când ai ceva cu Coste Vlad, e supărat pe el, l-ai vorbit de rău, Biblia spune să mergi mai întâi, înainte ca să facem cunoștință, că cunoștințele e după laudă și închinare, trebuie să spui, iartă-mă, te-am vorbit de rău, că toate prostiile alea care le pui tu pe prostiile, în ghilimele, părerea, asta am crezut că-s prostii, no? Și mergi-te în pași cu el, uite-te. Și mergi la el și Biblia spune, rezolvi problema, știi? Sau poate a scris un coment pe unul din videouri. Mai fă și din bloc, măi, Vlad, nu? Din mașină. Sau, că oricum o zis, că o schimbat acum. Pe fază, vezi că știu de ce tot postez. Deci ce se întâmplă e când noi ne mărturisim păcatele, vii la Cezi și zici, auzi, Cezi? Eu te-am vorbit de rău că ți-ai vopsit părul. Tu nu ești blondă. Deci, ți-am zis, de ce te vrei să te faci blondă? Și vii la ea, ce se întâmplă ei și tu îi spui, te rog eu să mă ierți. Ce se întâmplă ei, există o reconciliere. Pentru că ce zi, fără să-și dea seama, Duhul, eu am văzut că ai ceva, te uiți ciudat la ea. Și și-au pus întrebări. Dar ce se întâmplă ei când tu îți mărturisești păcat? Uite ce te-am vorbit de rău. Ți-am zis blondina, ți-am zis tot felul de chestii. Te rog eu, dar nu eu mă, deci Costă. Eu. Costă, nu înțeles, mai fii atent la predică. Dar stă bine blondă, dar vreau să zic că și eu m-am șuvițat, stau să ne știi, trebuie să vă arăt poze, în 23-24, eram blond, știți, eram blond. Ca și David eram, cred că. Aproape, nu eram. Oricum, bun, trecem la... Ideea e că ce se întâmplă e că noi ne mărturisim unii altora păcatele, uite ce am făcut, există o reconciliere. Și nu e un lucru mai frumos decât frații să locuiască în pace împreună. Să nu fie certați, să nu se vorbească de rău, nu e un lucru mai... E o mărturie pentru cei care vin și aud aici, aici e fain la voi. Pentru că dacă ne supărăm unii pe ceilalți, putem să ne reconciliem. Și reconcilierea asta e extraordinară. Pentru că El vrea, Iisus nu vrea să-L iubești numai pe El. El vrea să iubești și biserica Lui. El vrea să-L iubești pe fratele tău care stă lângă tine, care e parte din trupul lui Hristos. Tu ca mână, tu ca deget la mână, nu poți să zici, nu-L iubesc degetul de la picior. E urât, e mic, ce caută în biserică. Uite ce fain e ziua, arătătorul. Nu poți. Și trebuie să vă iubiți unii pe alții. Amin? E foarte importantă reconcilierea asta. Mulți veniți, intrați în închinare, sunteți supărată pe Bibi. Îți place că citește prea multe cărți, mai multe decât tine. Și de ce citește atâtea cărți? Că e tocilară. Nu știu, tot există tot felul de lucruri. Dacă tu vii înainte de închinare și tu vii la ea și spui, auzi, te rog eu să mă ierți. Îmi place că citește mai multe cărți ca mine, asta e. Te rog să mă ierți. Te-a vorbit de rău. Și ce se întâmplă? Relația ta devine ok cu ce zi și ce se întâmplă? Relația ta cu Dumnezeu funcționează. Pentru că n-ai cum să urăști pe aproapele tău și să-L iubești pe Dumnezeu. El, Iisus spune asta, n-ai cum să te urăști și să-L iubești pe Dumnezeu. Păi cum îl urăști și ești pe Dumnezeu care nu-L vezi? Îl urăști pe aproapele tău? Nu, zice. Tu trebuie să trăiești în pace, zice, căutați să trăiești în pace cu toți oamenii. Amin? Reconcilierea, e importantă asta, în mărturisire. Și ultimul lucru care, vă credeți că terminăm, dar mai am încă o parte, dar e mai scurtă. Dar ultima parte, în partea asta, în prima parte, ultimul lucru, e că îi alertează pe alții de nevoia ta de ajutor. Îi alertează pe alții de nevoia ta de ajutor. Îi alertează pe alții, îi alarmează pe alții de nevoia ta de ajutor. Asta e foarte important în mărturisire. Să presupunem că cineva din tineretul nostru trece prin greutăți. Se scufundă. Și noi nu știm că se scufundă. Nu o mărturisim nimănui. Liderii nu știu, noi nu știm, el se scufundă. Și lumea îl atrage și se scufundă în lume. Dar nu ne spune. Nu zice la nimeni. Imaginați-vă că noi toți mergem în tabără. Și o să mergem în tabără anul ăsta. Mergem în tabără și mergem la un râu. Și aduceți-vă aminte de Brădățel. Brădățel a avut... Tabăra n-are rost că e filmat și poate se uită. Da, n-are rost. Bun, trecem la peisaj. Peisaj super. Vlad are poze, vă poate arăta. Era un râu unde am mers să ne scăldăm. Și țin minte că eram toți, majoritatea eram pe mal, apa era rece, ăsta e adevărul. Ăștia doi, frații, zburau frate de pe stâncă, ajungeau jos, ștergeau fundul râului, se întorceau înapoi. Erau ca doi broscoi, Silviu și Cătă. Și Silviu și Cătă, e bun. sau Adi. Dar ce se întâmplă, el merge jos, el sare, eu nu știu, el se neacă sau o merge jos că a vrut el să meargă jos? Eu nu, de unde să știu eu că unii intrau, alții ieșeau, cine se scufundă? Dacă nimeni nu zice ajutor sau urlă sau ceva, noi... De ce să sărim? Voi țineți minte, nu? Unii erau, unii se băgau să vadă care, unde sunt pește. De unde să știm noi cine se scufundă, cine se neagă? Nu știu, dacă nu cer ajutor, nu faci ceva semne care să denote faptul că te scufunzi. Noi, eu puteai să, serios, deci puteai acolo să, eu nu știu, intrai că mulți le plăcea sub apă, cu toate că nu vedeai, nu era cristalină ca la Loloia. La Loloia, frate, era parcă ne înnotam în Sprite. Dar aici nu era chiar așa, aici era un fel de cola la Brădețel, un fel de cola, să zic. Și se întâmplă când tu te scufunzi și eu nu știu, liderii tăi nu știu că tu te scufunzi, cum să te ajutăm? Și mi-aduc aminte că a venit cineva, a venit Alex. Și unii, Alex a vorbit cu unii din voi și v-ați deschis la Alex. Și a fost bine că v-ați deschis. Și a venit Alex și mi-a spus, auzi, unul din tinerii tăi se scufunda. Este incredibil. Dar știu, zice, dar nu a zis la nimeni că se scufundă. E fost o frică, să zic, e fost rușine să zică că se scufundă. Și a lucrat Dumnezeu că a venit Alex. Și Alex l-a scos pe omul ăsta care se scufunda, l-a scos sus. L-a salvat, pentru că se putea scufunda în lume. Și așa, ce se întâmplă e când tu mărturisești unui lider, unui om spiritual matur, ăla știe ce să facă, știe unde să meargă să te ajute pe tine, știe ce ai nevoie, să te scoată. Păi tu te scufunzi. Cine de aici nu știe nota? Măi, rușine, hai să vedem. Uite, avem alte persoane, Vlad nu știe nota. Bun, fii atent, el e mușculos, dar nu știe nota. Fiți atenți. Fiți atenți, te scufunzi, te dă la Brădețel, Vlad e cu noi acolo. Vrei, Vlad, să vină să te scoată când te scufunzi? Nu, știi de ce nu vrei? Nu că n-ar putea, dacă știi nota, dar nu știe nota. M-ați înțeles? Și dacă mergi la persoana potrivită și dacă faci semn la persoana potrivită, ajutor, persoana potrivită poate veni, nici eu nu știu dacă aș ști. Eu știu nota, eu să mă mențin, că tot destul de mult e să țin eu la suprafață, vreau să zic, de? E destul de multă muncă, mai te ții și pe tine. Aha. Dacă Florin s-ar neca, cum să-l scot pe Florin? Că te... Bine că, zi, ar fi greu, nu? Sau Dani, zi, cum? Bine că știe nota. Bine că Dani așa de mare că ajunge cu vârful ăsta, deci nu. Dar m-ați înțeles ce spun? Deci trebuie să faci semn la persoana potrivită. Degeaba sare Vlad. Se uită Vlad la tine. Nu... Fă ceva, pentru că el de până el nu știe, el ridică mâinile sus. Așa că, deci, asta e, ce vă spun acum e foarte important. Cât timp diavolul ar vrea ca tu să ții secret scufundarea ta. Și reușește cât timp tu taci, nu spui la nimeni, am nevoie de ajutor. Motivul pentru care avem lideri e faptul că eu nu pot personal să vin la fiecare, cum era Moise, și Moise și-o dat seama. O veni la el socru să mă împarte-i pe oameni, nu poți tu, stai zile, tu nu ai petrecut cu fiul tău, n-ai mâncat un happy meal cu fiul tău, tu stai și cu fiecare rezolvi problema. M-o călcat Anca pe picior. No, ce să fac? Păi ce să faci? Nu poți să-i tragi o palmă, ce să faci? O ierți. Și Moise a rezolvat toate problemele. Și de-aia avem lideri aici, pentru că nu pot personal sta cu fiecare, dar când liderii au întrebări și nu știe cum să vă dea sfaturi, mă sună pe mine și le spun. Nu știu eu, sunt pe păstor. Nu știe păstorul, intră pe Dumnezeu. Dar ascultați-mă, e foarte important și dacă o să vedeți pe cineva, Biblia spune să veghem unul asupra altora. Așa zice Biblia, nu numai liderii să vegheze. Adică a veghea înseamnă a fi vigilent. Vezi că vecinul de lângă tine, cel din grupa ta, a fost de 4 săptămâni la tineret. Nu-l judeci, pur și simplu ești veghez, îl suni. Și dacă ești prieten cu el, îi spui, auzi, nu trebuie să-mi spui mie, dar poate ar trebui să vorbești cu cineva. De ce? Te scufunzi. Și știi ce e interesant? Hai să vă spun ce se întâmplă. Persoana care se scufundă, asta se întâmplă. Se scufundă și se gândește el. Nu mă ajută nimeni! Dar de unde să știm că ai nevoie de ajutor? Strigă, dă din mâini, urlă, fă ceva ca să știm că ai nevoie de ajutor. Pentru că dacă te scufunzi așa încet, eu cred că mergi și faci scuba diving. Pentru că de unde să știu eu că te scufunzi? M-ați înțeles? Mergi la grupă, tu pari, n-ai probleme. Când te treabă ceva cum ești, fiecare, oh, super! Sunt al treilea cer, lângă Dumnezeu Tatăl. Dar tu te scufunzi. Știți ce au fost? Au fost persoane care, de exemplu, s-au scufundat în tineret. Și sunt persoane care se scufundă și care vor să se scufundă. Cu aia nu poți să faci nimic. Sinucidere. Ei vor. Și am vorbit cu acești tineri. Tu știi că te scufunzi? Da. Ok. Vrei să te scufunzi? Da, e faină senzația. Pierzi controlul. Ok. Cu ăștia nu pot să fac nimic. Dar cu cei care strigă după ajutor, putem. Pentru că știți ce spune Iacov? Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ai nevoie de niște oameni epreniți care să se roage pentru tine. Nu niște beșinoși. Nu te pot ajuta, beșinoșe. Trebuie să le spun cum îs. Trebuie să le spun lucrurilor cum îs pe față. Unii râde și bine că râdeți. Râdeți de toți beșinoșe. Asta e adevărul. Un duh de râs peste biserică, e bine, e binevenit, îl primim. Nu uitați, cel mai important lucru de la mărturisire e faptul că îi faci pe ceilalți să înțeleagă, ai nevoie de ajutor. Cât timp taci, te scufunzi încet. Așa că tinerilor, dacă aveți nevoie de ajutor, strigați, faceți pe liderii voștri, faceți-mă pe mine să știu, am nevoie de ajutor. M-am bucurat că a venit Alex. Și acel tânăr s-a deschis și Alex a reușit să-l ridice sus. Știți ce a reușit să-l ridice? Că și-a mărturisit păcatul. Da, am nevoie de ajutor, Alex. Și Alex e o persoană care a avut încredere, o persoană spirituală, matură. Dar nu poți aștepta să vină Alex o dată pe an aici. E, tu lider aici. Poți să scrii pe Facebook, dar e departe, îți poate da un sfat. Și vorbiți cu el, că e o persoană minunată, dar cine te vede pe tine, cine te știe, cine e aici, te poate ajuta. Sunt și liderii tăi. Acum, vă închei și să vedem limitele acestei mărturisiri, pentru că diavolul se poate folosi de această mărturisire. De-aia vreau să vă spun despre limitele ei. Să vedem cum această mărturisire nu poate fi în avantajul diavolului, pentru că dacă nu ții cont de ce o să zic, o să faci greșeli, nu că vrei tu, dar vei ajunge să spui unor oameni anumite lucruri care nu trebuia să le zici. Aș vrea să țineți minte următorul lucru când e vorba de mărturisire. Cercul mărturisirii trebuie să urmeze cercul păcatului. Cercul mărturisirii trebuie să urmeze cercul păcatului. Și acum, dacă ai păcătuit în particular, ai păcătuit în particular, să spunem, te-ai uitat la pornografie. E un păcat care l-ai făcut în particular, nu ai chemat pe prietenii tăi, să zicem că în particular ai păcătuit. Pornografie, masturbare, păcat imoral, ce... Ai făcătuit în particular, îl mărturisești lui Dumnezeu, fiți atenți. Și dacă nu te poți lăsa de el, înseamnă că acel păcat are o legătură peste viața ta și ai nevoie de unul mai tare ca tine să rupeți acea legătură. Mă fiți atenți, vă aduceți aminte cu scufundatul? Nu chemi unul care nu știe înota să te scoată din înec. Chemi unul care știe înota. Dau un exemplu. Dacă partenerul tău de rugăciune, pentru că e important ce mărturisești la partenerul tău de rugăciune, dacă partenerul tău de rugăciune e aceeași vârstă cu tine, să zicem, zicem, eu cu Alex suntem de aceeași vârstă, câți ani e Alex? 18 ani. Bă, poți vota. 10 iunie. Nu râdeți, că și voi mergeți la vot. Fiți atenți. Mă duc eu la el. El e partenerul meu de rugăciune, să zicem. Alex, m-am luptat cu pornografia seară. Alex zice, și eu. E super. Suntem doi orbi care încercăm să găsim calea. Noroc. Doi orbi încearcă să găsească calea. Nu. El nu poate să-mi dea nici o soluție. Ați înțeles? Degeaba îl crezi tu că e mai spiritual, el știe mai mult Biblia. Degeaba știe teoretic. Nu știe practic. Nu e așa? Nu mulți, mă, teoretic, probabil toți ați văzut cum se pornește un foc din două bâte de lemn. Teoretic, cred că ați văzut toți. Tot freci acolo și iese fum și pui niște paie și... Teoretic, dar vreau să vă practic. Vreau să aduc bine două bețe și să facem practic chestia asta. Văd cine se pune, cine s-ar pune, să văd. David Luca s-ar pune și Robi s-ar pune. Nu, ați curios. Nu ați că o țară de tineret, Robi. Nu, lasă că aduc. Dani, aduc aminte. Aduc eu două bețe, Robi. Și te pun acolo să văd în cât timp faci. Nu, hai că vedem. Bun, fiți atent. Da, ață și ață. Bun. Dar lecția următoare. Din toți câți? Vreo 3-4 ridicam mâna că au curaj. Nu știu câți a reușit. Dar pe 3-4 ar încerca. Teoretic toți știm. Practic. Și de aia, când e vorba de acest păcat în particular, țineți minte, când e vorba de păcatul în particular, trebuie să mergi la cineva care e imatur spiritual, care a depășit faza aia, care știe că persoana asta are o reputație, el o biruit, deci el o e și biruitor, el știe cum să-l învingă pe diavol în domeniul ăsta. Nu mergi la unul care încă diavolul îi trage părmi. M-ați înțeles? Asta e cercul păcatului în particular. Deci degeaba îți mărturisești pentru că nu te ajută cu partenerul tău de rugăciune. Asta e un păcat dacă voi amândoi aceeași boală. N-ați rezolvat nimic. De-aia ai nevoie de un luptător spiritual puternic care o să spună ce trebuie să faci. A venit la mine un tânăr. Spune, te de ani de zile mă lupt cu masturbare. Ok? Fii atent ce trebuie să faci. Te rogi în fiecare zi o oră timp de o lună și vii după aia să spui dacă te mai lupți. Am venit după o lună, nu mai am probleme. Bun, foarte bine, felicitări. Și astăzi acel tânăr îl slujește și Dumnezeu se folosește de el. Venea la altul care se confrunta. Nu știu, ce faci și tu ceva? Cântă o cântare. Bun. Podul de piatră sau ce să cânt? Țineți minte. Păcatul acesta în particular, ai nevoie să mergi la cineva care e biruitor. Un lider spiritual. Un lider care poate. Și de-aia unele biserici, numai la preot, dar nu numai preoții. Sunt lideri spirituali, sunt lideri în biserică pe care tu la care poți să mergi cu încredere. Și oameni care ți-au dat, dacă ascultați-mă, Atâtea păcate mi-au fost mărturisite și când unele m-au îngrozit, când le-am auzit. Eu nu știu că poate omul păcătui în halul ăsta. Deci eu mă îngrozesc, incredibil, în mintea mea, nu i-am zis, bă, dar păcătos ești, mă. Mă îngrozeam eu. Dar știți ce? Dar lucrurile respective, o persoană matură spirituală, eu nici la soția mea nu le zic, pentru că rămân... Le iau și Duhul Sfânt, le lasă să nu... Pentru că dacă le-aș ține toate păcatele astea grave, cred că n-aș putea dormi noaptea. Ați înțeles? O persoană matură spirituală nu o să auzi odată. O persoană care vorbește odată și spune altuia un păcat, aia și-o pierdut credibilitatea. Și, nu, greu o mai poți recăpăta. Lucrurile care le mărturisești unei persoane mature... Numai că e ca și cum între tine și persoana și Dumnezeu și atât. ci persoana aia, atât. Ați înțeles? Asta înseamnă să fii matur spiritual, să știi, să ții confidențial lucruri care trebuie ținute confidențial. Asta e o persoană matură. În cercul acesta, deci e primul păcat, e păcatul acesta particular care e în primul cerc. Te înconjoară pe tine. Trebuie să rămână între tine și Dumnezeu prima dată și dacă nu scap de el, trece o săptămână, nu scap de el, e bai. Nu lăsa să... Fiți atenți, ce se întâmplă? Noi lăsăm uneori să treacă săptămâni, luni. Ce se întâmplă? Se întărește. Devine o întăritură în viața ta. Și scap mai greu de el. Și el crește în întuneric. Mă, păcatul ăsta se face ca Godzilla. Și vine, știi ce mare e Godzilla? Vine, frate, la geam, tu ești atâta. Te sperie. Pentru că el crește în întuneric, păcatul. Păcatul se dezvoltă bine. Plantele, fiți atenți, țineți-le în întuneric și vor muri. Ține-le acolo în beci. Mor! Le au nevoie de lumină să producă fotosinteza. Au nevoie de lumină, da? Dar fiți atenți. Păcatul în întuneric, îi place întunericul. Pune-mă la întuneric. Ascunde-mă. Nu zi la nimeni. Nu deschide nici ca o rachee în fundul curtii igienică. Primul cerc e păcatul particular. Fiți atenți. Al doilea cerc e păcatul făcut împotriva altei persoane. Deci ești, în cercul ăsta ești tu și o altă persoană. Unde trebuie mărturisit? În acest cerc. Unde e cercul păcatului. Deci dacă eu păcătuiesc împotriva lui, îl vorbesc de rău, nu mă duc la Dani. Bă, fii atent. Tu știi, Alex ăsta, l-am vorbit de rău, dar merită, știi că... Mărturisesc că l-am vorbit de rău, dar uite-te, nu merită. Uite, cu România, ce patriot e el. Mă înțelegi ce spun? Deci, nu, cercul mărturisirii este acesta. Eu vin lui Alex. Alex, te rog să mă ierți, l-am vorbit de rău. Tu vrei să cânți rap și eu am vorbit de rău, că tu ar trebui să fii rocker și nu știu ce. Iartă-mă. Și cercul mărturisirii, nu trebuie să spun la alții. Rămâne între mine și el. Asta e cercul. Cercul păcatului urmează cercul mărturisirii. Cercul mărturisirii urmează cercul păcatului. Și acum, fiți atenți. Următorul cerc e cercul public. Când eu păcătuiesc în public, trebuie să mărturisesc public. Mă întrebați, dar de ce? Ca tot să știe că te-ai mărturisit. Dau un exemplu. Laura e fată bună, știți voi. Aproape de sfințenie, deci chiar aproape de sfințenie. Și să zicem că ea are un prieten. Nu are, dar să zicem că... Sau, da, ai, nu, nu. Fiți atenți. Să presupunem că Laura, care e un înger, deci e un înger pe pământ, fiți atenți, are un prieten. Și noi când ne gândim public, noi credem, nu în biserică, cine păcătuiește aici în biserică? Numai voi care scrieți mesaj în timpul predicii, dar Dumnezeu să vă ierte. Ea, public, nu, prea puțin merg și păcătuiesc la Lotus și e filmat la TVS. Toți vedem, nu, puțin, dar se întâmplă, dar rar, să meargă, să o vedem pe Laura, de exemplu, să o vezi în Lords, că dansează acolo ca nebuna. Nu... Nu o să o vezi pe Laura. Dar dacă am vedea-o la televizor, ar apărea la ProTV, tinerii cum se bucură tineri, și avem pe Laura acolo. Laura, pentru că l-a ofensat pe Dumnezeu și a dus o ofensă, ea care zice că îl iubește pe Iisus, s-a unit acolo cu fiii dracilor și... ea... Biblia spune, mărturisiți-vă, ea ar trebui public. Pentru ca toți să știți că ea s-a lăsat și s-a pocăit de acel păcat. Mă ascultați? De aia trebuie public. Și poate o să... Trebuie să înțelegem asta. Pentru că, de exemplu, tu îmi spui mie că te-ai lăsat, dar Alex, el e acolo la cameră, el nu știe. El te crede că încă tot ești cu aia de la Lord. Și asta e. Și el nu știe, pentru că unii s-ar putea... Și atunci trebuie public mărturisirea. Vă rog să mă iertați voi, biserica mea, că am acționat așa. Pentru că au văzut-o pe Laura, a fost MC. Au văzut oamenii, a fost public. Cercul a fost mai mare, mărturisirea va fi mai mare. Dar tot o folosim pe Laura, e Laura că e fată bună, v-am spus, ca un înger. Fiți atenți. Public. Știți ce a devenit acum public? Viața particulară a devenit public? Facebook. Facebook ne-a făcut pe toți ceea ce facem, ceea ce... Tot e public. Vreau să mă duc, de exemplu, să văd Iulia ce a făcut în America. Pozele care ea le-a postat sunt public domain. Publice. Mai ales dacă ai pus acolo... Și mă friend să te uite. Tot deja e public. Toți prietenii tăi. Unii aveți 5.000. Nu știu cum rezistați, dar... Good luck. Bun, fiți atenți. În momentul în care Laura are un prieten și își pune niște poze indecente și ea spune că aici urmează pe Iisus Hristos, noi toți suntem ofensați, că noi toți primim pozele care le pune, suntem prietenii ei. A fost publică făcută și toți... Ah. Laura, ea trebuie să fie un exemplu. Poze indecente. Pentru că e publică ofensa față de toți, va trebui mărturisirea publică. Ați înțeles? Cercul e public. Mărturisirea e publică. De ce? Ca tot să știe dacă ea cu adevărat și-a mărturisit păcatul și s-a lăsat. Ați înțeles? Deci, țineți minte, cercul mărturisirii urmează cercul păcatului. Păcatul în particular îl mărturisești lui Dumnezeu, nu te lași de el în câteva săptămâni, nu lăsa să treacă mai mult de câteva săptămâni. Mărturisește-l unui lider matur care poate să te ajute să ai victorie. Păcatul, cercul cu o altă persoană, spune, mărturisește acelei persoane. Păcatul public? Public. Persoane care trebuia să mărturisească public de la noi din biserică, n-au mărturisit pentru că nu s-au lăsat de acele păcate. Dar voi toți știți. Și când acele persoane se vor întoarce, vor trebui să mărturisească, ca toți să știți că s-au pocăit. M-ați înțeles? Pentru că voi toți știți unii care s-au scufundat și când aceia se întorc, noi toți ar trebui să știm că s-au întors, s-au pocăit. Și atunci toți vom ști, că e public. Ori pune pe Facebook la tot tinereț alem. M-ați înțeles? E public. Pentru că cercul a fost public. Dar de ce facem astea? E neplăcut. Dar e necesar. M-auziți? E neplăcut, dar e necesar. Mi-aduc aminte, aveam clasa, eram în clasa 8-a, vin la tineret, seară faină, laude și închinare, și după laude și închinare, o tânără plângea în față lângă pastor. Eu n-am știut despre ce e vorba, dar păcatul ei a fost în sfera publică. Chiar nu știam ce se întâmplă. A venit pastorul în față, laude și închinare, trupa în față, 300 de tineri eram acolo în sală, am venit pastorul și a spus, este o tânără care vrea să facă o mărturisire. Și plângea fata, nu putea opri nimeni. Era un păcat care o știut majoritatea tineretului despre el. Eu n-am știut. Bine, eram așa român, nu știam eu multe acolo. Am venit în fața tineretului, cu lacrimi în ochi, în hohote, plângea. Spuneam, păcătuit cu un băiat, m-am culcat cu el. Pare atât de rău. Vreau să mă întorc înapoi la Dumnezeu, vreau să fiu restaurată, vreau să... Pastorul a luat-o, a îmbrățișat-o, s-a rugat pentru ea acolo în fața tuturor. Și mă gândeam, de ce trebuia să meargă în fața tuturor, că a fost public, majoritatea știau. Și fata aia s-a restaurat. De ce era necesar? Pentru vindecarea ei. Un lucru neplăcut, dar necesar. De ce? Ca să poți înainta. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, nu înaintează, stagnează. Și cât timp, dacă vrei să stagnezi, să rămâi un bebe, știi ce ar fi interesant? După 10 ani să se întoarcă cineva și tu să fii tot la generația dunamis. N-ar fi interesant? My goodness! Tot clasa 7 a rămas. Am rămas repetent. Bă, da, de 10 ori n-am putut trece la matematică. Cam așa sunt unii creștini care nu propășesc. Stagnează, rămân repetenți. Tu ai vrea să rămâi repetent? Eu nu aș vrea. Eu vreau să înaintez toate lucrurile care Dumnezeu le are pentru mine și mă aștept să propășesc. Știți cum putem? Nu putem ascunzându-ne păcatele. Nu vom propăși, ci vom căpăta îndurare când le mărturisim. Numai îndurare vom primi vindecare. Amin? Avem nevoie de vindecare ca să înaintăm. Haideți să închidem ochii, să ne rugăm. Tată, să mulțumesc că mi-ai dat harul să vorbesc despre un subiect neplăcut, dar necesar. Să mulțumesc, Doamne, că ne vorbești pentru că vrei să înaintăm, nu vrei să stagnăm ca tineret. Mă rog să sensibilizez inima tinerilor în această seară. Cei care până acum și-au dat seama că nu înaintează, ci motivul neînaintărilor este că se ascund păcatele. Nu vor înainta și nu vor propăși cât timp le ascund. Ele trebuie să le mărturisească. Și ai spus să ne mărturisim unii altora păcatele ca să căpătăm îndurare, să primim har din partea ta. Mă rog ca acest subiect neplăcut, dar important și necesar să nu-l uite niciun tânăr. Știu că diavolul ar vrea să-l fure din inima lor și va face tot posibilul ca să-l uite acest mesaj. Face tot posibilul ca să nu-l ia în serios, va face tot posibilul să-l ignore. Mă rog, Tată, să le dai puterea să nu lase pe diavolul să facă lucrarea lor. Ci să înțelegem că parte din viața noastră de creștin, pe lângă rugăciune, pe lângă citirea Bibliei, este această mărturisire a păcatelor. Un lucru neplăcut, nu vine natural, dar necesar. Ca să te vedem lucrând în viața noastră, ca să te poți folosi de noi, să aduci o trezire în Oradea, va trebui să ai o biserică. Și Doamne, mă rog ca nimeni să nu privească cu condamnare când oamenii vin și își cer iertare, ci să privească cu dragoste și să se roage pentru ei, să fie vindecați. Numele lui Iisus Hristos, mă rog ca Tu să lași, Tată, astăzi Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de fiecare persoană. Și în mod special, mă rog, pentru cei care trebuie să mărturisească, care își dau seama că există un păcat în viața lor, care e ascuns în întuneric, nimeni nu știe de el și acel păcat crește și devine o întăritură în viața lor. Și cu cât devine mai mare, cu atât e mai greu să scap de el. Tată, mă rog în această seară să le dai puterea fiecărui tânăr care trebuie să-și găsească un, să meargă la liderul lui, să meargă la un tânăr, un lider spiritual care poate să-l scoată din înecul în care este, în scufundarea în care este. Mă rog pentru cei care până acum se scufundau la noi, la tineret, și nimeni nu știa, pentru că nu le spuneam, mă rog să facă un semn. Mă rog, Doamne, să-i ajut să ceară ajutor. Dacă se scufundă, să știm și noi. Rugați-vă pentru mine că mă scufund. Mă rog să le vorbești. Dă-te un mesaj atât de important, știu că e neplăcut, știu că nu e așa confortabil, dar mă rog, Doamne, ca Tu să-L ajuți pe fiecare tânăr să înțeleagă cât de important e, că fără această mărturisire nu vom înainta. Tu vrei ca noi să fim liberi, nu rob niciunui păcat. Tu vrei ca să aduci libertate în viața noastră, nu robie. Și știu, și știu că Tu vei lucra, Tu te vei atinge toți acei tineri care astăzi vor răspunde. Dacă este cineva în această sală, ești aici și Duhul Sfânt te-a atins și tu îți dai seama că Dumnezeu are un plan bun cu tine și în seara asta nu, El nu te condamnă de păcatul tău, El te convinge, pentru că El vrea ca tu să fii liber, asta e dorința Lui. El vrea să te convingă, asta e un păcat care te duce la moarte, te duce pe râpă. Și în această seară, Duhul lui Dumnezeu, poate ești aici și tu ești departe de Dumnezeu, dar îți dai seama că Dumnezeu nu-ți vrea răul tău, Dumnezeu îți vrea binele tău, de-aia El vrea să vii să-și ceri iertare de păcatele tale și să te întorci la El, să-L urmezi pe El, pentru că El îți vrea binele tău. În seara asta este cineva care spune, aș vrea să-L urmez pe Iisus, aș vrea să mă las de păcate, de stilul meu vechi de viață, aș vrea în seara asta să-L urmez pe Iisus, să urmez cuvântul Lui, să devin un creștin adevărat, nu doar cu numele, ci să-L urmez pe Iisus în viața mea de acum înainte. Dacă ești aici și spui, aș vrea să te rogi pentru mine, în timp ce nimeni nu se uită în jur, tu ridică mâna sus și spune, aici sunt, aș vrea să te rogi pentru mine. Este cineva în seara asta, spui, vreau să mă întorc la Dumnezeu în seara asta. Mulțumesc. Mai este cineva, spui, Ted, vreau să mă întorc cu adevărat, vreau să-L urmez pe Iisus. Eu înțeleg că El așa de mult mă iubește. El nu vrea rău, El vrea binele meu. Mai este cineva în seara asta, spui, aș vrea să, și eu să mă întorc la Iisus. Mai este cineva în seara asta, mulțumesc. Două persoane în seara asta, deci. Mai este cineva, spui, Ted, nu vreau să plec de aici, vreau să îi dau viața mea lui Iisus. Vreau să mă predau astăzi cu adevărat. În seara asta e momentul ca eu să mă predau. Mai este cineva? Vreau să-ți văd mâna ta. Două persoane au ridicat mâna și vă mulțumesc că ați ridicat. E cea mai importantă decizie. Noi ca tinere ne bucurăm când oamenii se întorc la Dumnezeu. Și noi la un moment dat ne-am întors. De-aia suntem aici. Aș vrea să ne rugăm împreună cu cele două persoane. Doi băieți astăzi care se întorc la Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm astăzi împreună cu ei. Și dacă tu ești băiatul la care ne ridicam mâna, aș vrea să te rogi următoarea rugăciune. Eu te voi conduce. Așa am fost și eu condus, că nu știam cum să mă rog, nu știam ce să-i zic Domnului, dar vreau să te conduc eu într-o rugăciune. Tu poți merge acasă să spui ce-i pe inima ta, dar aș vrea să te încep eu în discuția asta cu Dumnezeu. Aș vrea să-i spui Domnului în această seară și noi toți vom repeta împreună cu tine. Doamne Tată, îți mulțumesc că mă iubești. Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Fiul Tău, Iisus Hristos, să moară pentru păcatele mele. Cred că am înviat a treia zi din morți și stă la dreapta Ta. Te rog să mă ierți toate păcatele mele. Te rog să mă cureți Tu. Spală-mă prin sângele Tău să fiu curat. În această seară te invit în inima mea ca și Domn, ca și Mântuitor personal. De azi înainte vreau să te urmez pe tine. Vreau să urmez cuvântul Tău. Ajută-mă, Doamne.